reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest podpisana umowa na wyrzutnie rakiet Patriot. Kiedy pojawią się one w Polsce? O to na początek zapytamy naszego reportera. W pierwszej połowie kwietnia będą rozmowy w Brukseli o pieniądzach na zaporę na wschodniej granicy. Ma ona powstrzymać wirus ASF. Sprzedawali fikcyjne samochody, a zarobione w ten sposób pieniądze inwestowali w bitcoiny. Policja zatrzymała 13 gangsterów. Jest umowa na wyrzutnię rakiet Patriot. Podpis pod nią złożył w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na ceremonii był też prezydent i premier. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który zajmuje się tym tematem. Witaj. Kiedy pierwsze systemy rakietowe będą w naszym kraju? 2022 rok to data, kiedy trafią do nas pierwsze wyrzutnie Patriot. Kolejne mają być dostarczone 2 lata później. Ale już dziś prezydent Andrzej Duda po podpisaniu umowy z Amerykanami cieszył się, że Polska dołączyła do grona najnowocześniejszych armii świata. To nie tylko system obrony Wisła, ale to także system NARE. To także, proszę Państwa, jakby nad tym wszystkim jeszcze system obrony balistycznej, który w tej chwili jest realizowany przez Armię Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. To wszystko razem stanowi taki płaszcz ochronny przed wszelkiego rodzaju atakiem powietrznym. Cieszę się, że Polska ten płaszcz zyskuje. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Paul Jones, podkreślił, że dzięki tej umowie Polska będzie bezpieczniejsza, a NATO silniejsze. Skorzystamy wszyscy. Skorzystają polscy obywatele. I polscy, i amerykańscy żołnierze w całej Polsce. W fazie drugiej Polska uzyska najnowszy radar do okony, a także więcej rakiet. Uczestnicy spotkania podkreślali, że Polska zakupi najnowocześniejszą wersję Patriotów, którą mają tylko Stany Zjednoczone. Koszt tego zakupu wyniesie 4 miliardy 750 milionów dolarów, czyli ponad połowę ceny wyjściowej. To był Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Polska będzie starała się o pieniądze z Unii Europejskiej na budowę zapory na wschodniej granicy, powiedział nam o tym wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Zapora ma powstrzymać dziki i tym samym roznoszenie śmiertelnego dla świń wirusa ASF. Rozmowy w Brukseli na temat ogrodzenia potrwają od 9 do 11 kwietnia. Według szacunków miałoby ono kosztować 230 milionów złotych. Wiceminister zaznaczył jednak, że nawet jeśli Unia nie da pieniędzy, to zapora powstanie ze środków z budżetu. Musimy po pierwsze skuteczno postawić granicę, czyli tą tak zwaną zaporę. Wtedy możemy dopiero przeprowadzić skuteczną redukcję dzików do poziomu zakładanego 0,1 na kilometr kwadratowy i wtedy będziemy mogli dopiero zrobić właśnie ten krok do przodu, być właśnie krok do przodu przed tym wirusem. Budowa zapory była też tematem niedawnego spotkania w Warszawie przedstawicieli krajów unijnych, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Spodziewaliśmy się, że będzie dyskusja na ten temat, ale nie wzbudził on zbyt dużych kontrowersji. Nie było jakiejś dyskusji na ten temat. Kraje unijne, jak również ci partnerzy ze wschodniej granicy przyjęli to do informacji. Oprócz pieniędzy na budowę zapory, Polska stara się o 300 milionów złotych unijnej dotacji. Pieniądze miałyby trafić m.in. do rolników, którzy ze względu na chorobę zwierząt muszą zrezygnować z hodowli trzody chlewnej. Oszukali klientów na co najmniej 1 400 000 złotych. Jeleniogórska prokuratura nadzoruje śledztwo dotyczące gangu sprzedającego auta na portalach internetowych. Samochodów nie było, były za to pobierane na zaliczki. Gangsterzy inwestowali zyski z przestępstw w bitcoiny. W śledztwie zatrzymano i przedstawiono zarzuty 13 osobom. Wśród nich był Bartosz C., który kierował przestępczym procederem. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze dokonała zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w kwocie ponad 660 tysięcy złotych. W sprawie zabezpieczono także 8 bitcoinów. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu decyzją prokuratury dokonał sprzedaży zabezpieczonej kryptowaluty, uzyskując z tego 237 138 zł. Relacjonował Michał Hamburger z Radia Wrocław. W Białymstoku będzie śniadanie wielkanocne dla samotnych i ubogich. Na stołach pojawią się tradycyjne potrawy, jajka, żurek, biała kiełbasa i ciasta. Organizatorzy są gotowi do przyjęcia nawet 1000 gości. W tym roku zmieniamy trochę konwencję całego wydarzenia. Otóż dania będą serwowane bezpośrednio do stołów, natomiast każdy z przybyłych gości otrzyma kupon, który będzie upoważniał do odbioru paczki żywnościowej, w którym również będą znajdowały się potrawy wielkanocne. Tym samym bardzo prosimy o niezabieranie ze sobą jakichś dodatkowych naczyń, opakowań, ponieważ już każdy z gości otrzyma taki pakunek. Mówiła wiceprezes Fundacji Rodziny Czarneckich Dominika Czarnecka. Śniadanie organizowane jest wspólnie z Caritas. Początek w niedzielę o 7.30. To był serwis Trójki. A w pogodzie jesteśmy pod wpływem niżu znad Szkocji, dlatego w wielu regionach pada deszcz, a nawet śnieg z deszczem i tylko od czasu do czasu możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach do 5 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszystko, co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie mąka Basia, wybrane rodzaje, złoty 99. Tylko złoty 99. Kaufland na dobry tydzień. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz 40... nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Święta już tuż, zatem jak co roku czekają nas poważne zakupy. A przy okazji zakupów niemiła niespodzianka. Otóż według analityków banku BGŻ BNP Paribas ceny produktów żywnościowych kupionych w tym roku przed świętami wielkanocnymi będą o 6-7% wyższe aniżeli te sprzed roku. Analitycy stworzyli koszyk, w którym znalazły się różne produkty: jaja, chleb, mięso, wędlinę, masło, twaróg, warzywa, owoce, cukier. Okazało się, że na wzrost ceny tego koszyka największy wpływ mają jajka. Za 10 zapłacimy średnio 6 zł 27 groszy. Rok temu kosztowały 3 zł 98 groszy. Podobnie sprawy mają się z masłem. W porównaniu do ubiegłorocznej cena jest wyższa średnio o 25%. Zdecydowanie droższe są owoce. Na przykład jabłka droższe o 50%. Są i produkty, których ceny pozostają bez zmian, a nawet i są takie, których ceny spadły. Na przykład cukier, którego cena spadła średnio przez rok o 30%. Warto zatem rozpocząć badanie zawartości cukru w cukrze, tak przy okazji, bo po świętach przecież produkt badań też się przyda. Dobra wiadomość jest taka, że o ile zdrożała kiełbasa, to mamy w tym roku nieco niższe ceny mięsa, choć to może marne pocieszenie wobec wzrostu ceny benzyny. Podróżować będziemy w święta nieco drożej, w górę idą ceny na rynkach ropy, stąd wzrost również i u nas. Dziś pytanie, czy na święta zaszaleje z zakupami, a moim gościem jest pan Paweł Wyżykowski, analityk rynków rolnych w banku BGŻ BNP Paribas. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Ciekawa sprawa z cenami paliw w Polsce, bo kiedy ropa na rynkach drożeje, to i u nas ceny paliw idą w górę, ale kiedy ropa na rynkach tanieje, a ostatnio przecież dłuższy czas obserwowaliśmy rekordowo niskie ceny za baryłkę, to u nas nic się nie dzieje. Taka zależność. Ciekawa, prawda? Tak, zgadza się, ale to po części wynika z tego, że ropa jako surowiec jest tylko jedną z części składowych ceny, którą finalnie płaci konsument. No jest tam też między innymi akcyza i pozostałe podatki. Mhm. I to również wynika z tego, że rzeczywiście wahnięcia cen są zdecydowanie mniejsze. No tak, jesteśmy ofiarami łapczywości, pazerności również państwa, bo spory udział w tych cenach mają podatki, o czym pan wspomniał, ale ceny, ja nieprzypadkowo zacząłem od tej ropy, bo wiadomo, że ceny paliw związane są z cenami produktów rolnych. Widzi pan taką wyraźną zależność, czy też ropa nie działa tak bardzo bezpośrednio na ceny produktów rolnych? Rzeczywiście w tym ujęciu surowcowym i w ujęciu globalnym w poprzednich latach obserwowano właśnie takie zjawisko, że rzeczywiście ceny produktów spożywczych, żywności, surowców rolnych były właśnie skorelowane z cenami ropy naftowej. Pewne zależności występowały. A co zatem działa jeszcze silniej? Inflacja? Producent orientuje się, że zdrożał prąd, transport, wspomniane paliwo, myśli sobie, oho, muszę podwyższyć ceny, bo nie zarobię. Tak to działa? Tak, rzeczywiście. My właśnie prognozując ceny na 2018 rok, ceny żywności właśnie te oferowane już klientom, odbiorcom finalnym, zauważyliśmy, że o ile po stronie surowcowej nie ma aż tak wielkich przesłanek do wzrostu ceny żywności, o tyle te wzrosty, które będą występować średnio w 2018 roku, właśnie będą wynikały z takich czynników właśnie kosztowych związanych, z cenami energii, a to z cenami transportu, ropy naftowej, ze wzrostem wynagrodzeń. No tak, ale mamy dwa produkty, których ceny są w zasadzie z kosmosu. To są jajka i masło. Nie można tego masła utłuc troszkę więcej? Rzeczywiście, mimo nawet większej produkcji w Polsce, tutaj w pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku ona była o prawie 20% większa niż przed rokiem, no niemniej jednak to nie wystarcza na to, żeby rzeczywiście te ceny masła zdecydowanie spadły, z tego względu, że Polska jest w coraz większym stopniu częścią globalnego rynku i podlega globalnym uwarunkowaniom, a masło na rynkach światowych ciągle pozostaje, mimo spadków już w ostatnich miesiącach, ciągle pozostaje relatywnie drogie. Dlaczego? Bo są rynki, które życzą sobie tego masła, po prostu dużo importują, na przykład Chiny? Rzeczywiście, to już zaczęło się w 2016, ale też w 2017 roku mieliśmy taką sytuację, że po pierwsze z uwagi na większy popyt na masło na rynkach światowych, no jego konsumpcja zwiększała się, a z drugiej strony, szczególnie w pierwszej połowie 2017 roku, mieliśmy do czynienia z obniżką produkcji masła, co było też związane z mniejszą nieco podażą mleka na świecie. I w związku z tym te ceny poszybowały do bardzo wysokich poziomów na jesieni 2017 roku. Wystarczyło, by przekonać klientów, że to, co było przez dekady niezdrowe, nagle jest bardzo zdrowe, tak? No tutaj to zaczęło się właśnie od Stanów Zjednoczonych i od tego, że tam zaczęto wycofywać tłuszcze trans z produkcji żywności, tłuszcze roślinne. No i w związku z tym zwiększył się popyt na tłuszcze zwierzęce, również od strony przemysłu spożywczego i wykorzystania tego do produkcji innych produktów. No i to zwiększyło popyt na masło jako surowiec. Najlepszy żart, jak sądzę, nieprzypadkowo związany jest oczywiście z jajami. Muszą kosztować prawie dwa razy tyle co rok temu? No tutaj sytuacja równie wygląda nieco inaczej. Wzrosty cen jaj wynikały z tego, że w 2017 roku na rynku unijnym, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, mieliśmy do czynienia z aferą fipronilową, z grypą ptaków we Włoszech, z salmonellą. No i w związku z tym podaż jaj na rynku unijnym zmniejszyła się, a zwiększył się tym samym eksport tych jaj z Polski. W związku z tym te ceny też jaj w drugiej połowie roku poszybowały do historycznie wysokich, najwyższych poziomów. No i jakby w konsekwencji to też również się przełożyło na półki sklepowe i to, w jakich cenach my kupujemy jaja. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy już spadki cen jaj, ale mimo wszystko one są w relacji rocznej zdecydowanie droższe niż to miało miejsce przed Wielkanocą w 2017 roku. Ostatnio policzyłem, troszkę mi to zajęło. Wyszło mi, że w Polsce mamy około 140 milionów kur, czyli koleżanki nie nadążają z produkcją po prostu. No to jest podobnie również jak w przypadku rynku masła, tak, że my jesteśmy częścią rynku unijnego i częścią rynku globalnego i jeżeli tych jaj brakuje na przykład w krajach zachodniej Europy, no bez problemu możemy je tam sprzedać i w związku z tym zaczyna ich również brakować w Polsce. Ciekawą sytuację, jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, mamy z cukrem. Otóż ceny cukru, jak wiemy, mogą być nawet o 1/3 niższe aniżeli w ubiegłym ubiegłym roku. Bardzo ciekawe, dlaczego? Co zadziałało? No tutaj mamy właśnie odwrotną sytuację. W związku z uwolnieniem rynku cukru, które miało miejsce w październiku 2017 roku, uwolnieniem rynku unijnego, zwiększyła się powierzchnia zasiewu buraków cukrowych, a w konsekwencji zwiększyła się wielkość produkcji cukru w Unii Europejskiej. Czyli troszeczkę mniej socjalizmu i zyskuje klient, tak? No tak, no tutaj właśnie mamy taki tego typu czynnik, no jest związany po prostu z większą podażą cukru zarówno na świecie, jak i na rynku unijnym. No i w związku z tym te ceny spadają i ceny spadają również w sklepach. Spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Paweł Wyrzykowski, analityk rynków rolnych w banku BGŻ BNP Paribas, jest moim gościem. 16 minut już po południu. A dziś pytanie, czy na święta zaszaleje z zakupami? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Dziś pytanie, czy na święta zaszaleje z zakupami. Ktoś napisał zdecydowanie nie. Dlaczego? Otóż na święta Bożego Narodzenia dostają bony towarowe, a na Wielkanoc nie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Michale, witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam. Pozdrawiam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy. Ja tak może trochę zabawnie, a trochę życiowo, bo na pewno zaszaleję z zakupami, tylko nie wiemy, czy za pensję mojej narzeczonej, czy za mój zasiłek chorobowy. Więc tak jak wszyscy, którzy czekają na pieniądze z ZUS-u, ja również prosiłbym, żeby zostały wysłane przed świętami, a nie 6 kwietnia, bo tak miało być. Więc jeżeli ktoś słucha z ZUS-u, to bardzo byśmy prosili. Wtedy tak, zaszalejemy nawet za dwie pensje. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ktoś podpisany niewolnik napisał, oczywiście, że będzie drożej. Bogactwo bierze się z pracy, a nie z zasiłków, dotacji, programów społecznych. Jeśli na rynku pojawia się więcej pieniędzy bez pokrycia, to jasnym jest, że zwiększa się także presja na wzrost cen. To taki ekonomiczny elementarz, przekonuje słuchacz. Pan Grzegorz. Panie Grzegorz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Chciałem zabrać głos w tej sprawie na święta. Niektórzy akurat chcą święta spędzić spokojnie, serdecznie, świątecznie. Prawda jest taka, że nie wszyscy mają na to pieniądze. Niektórzy, na przykład pani premier, też sobie przyznała pieniądze i też może spędzić te święta spokojnie i serdecznie. Czy kiedyś nastąpi coś takiego, że ciężka praca też będzie się należała normalnym polskim Polakom? Pan Andrzej komentuje, objadanie się święta miało sens, gdy na co dzień brakowało wszystkiego. Dziś mamy jadła w bród, dlatego na Wielkanoc trzeba zjeść jajeczko, bo to tradycja, a potem dobre śniadanie, ale to wszystko. Najważniejsza powinna być radość ze wspólnego spotkania. Pan Remigiusz jeszcze, witam pana, halo? Witam pana serdecznie. Witam. Ja do tych cen, wie pan co, zawsze na wioskach u gospodarzy zaopatruję się, czy w mięso, czy w jajka. W tym roku za jajko ekologiczne zapłaciłem 80 groszy, w tamtym roku 70. Szynka kosztowała mnie 25 zł za kilo, kiełbasa 20 za kilo, czyli ceny identyczne jak rok temu. Auto stoi zatankowane od 2 tygodni, bo poruszam się na rowerze, także zatankowałem jeszcze po taniej cenie. Myślę, że nie zaszaleję w takim razie, a jeśli już, to będzie to tak jak rok temu. Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Marcin napisał, zadałbym inne pytanie, czy Polacy czują sens świąt, wiedzą, co jest ich istotą. W obecnym skomercjalizowanym świecie święta to telewizja, jedzenie, długi weekend poprzedzone bieganiem po sklepach. 7 trójek na początku 22. Czy na święta zaszaleje z zakupami? Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. Święta są dla nas zawsze takim sygnałem, że to jest ten moment na coś ekstra. W związku z tym psychologicznie, nawet jeżeli byśmy pewnie chcieli się temu oprzeć, to jest tak, że ktoś powie, że jest tradycja, ktoś inny powie, że jest właśnie taki specjalny czas. Oczywiście mamy też okazję, bo zazwyczaj się spotykamy z innymi osobami, więc tych rzeczy trzeba kupić więcej. Ale rzeczywiście najczęściej jest tak, że nie ma umiaru. A to, że nie ma umiaru, okazuje się zazwyczaj po świętach, bo tych produktów do wyrzucenia okazuje się, że jest niesamowicie dużo. W związku z tym tu myślę, że akurat to się nie zmieni, tak? Jeżeli już, to zmieni się to najwyżej ten wątek oddawania komuś tej żywności. Będą pewnie jakieś bardziej wyspecjalizowane organizacje, które to będą od nas odbierały. Natomiast co roku rzeczywiście wydaje się, że kupujemy więcej, ale też zmienia się charakter tego, co kupujemy. No jak byliśmy biedniejsi, kupowaliśmy tańsze produkty, teraz kupujemy droższe, co już samo z siebie powoduje, że no, wydamy więcej. Pan Jakub napisał, że zamierza zaszaleć w tym roku na święta. Zamiast 2 jajek na twardo z majonezem kętrzyńskim, zjeść 3 jajka na twardo z majonezem kętrzyńskim. Naturalnie pozdrawiamy. Pani Agnieszko, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w ramach przygotowań do świąt idę dzisiaj z dziewczynami do kina. Pozdrawiam serdecznie mojego męża. Pozdrawiam. Pan Damian, panie Damianie, halo. Dzień dobry, Damian Rzędnika. Ja w takiej sprawie, jeżeli ktoś faktycznie nie rozumie istoty świąt, to co przed chwilą pisał pan Marcin, już nie wiem skąd, to ja powiem tak, no zdecydowanie taniej jest robić sobie imprezę tak na co dzień. Nie trzeba robić tego akurat w tym okresie. Wydaje mi się, ja przeżyję te święta naprawdę mocno, bo jest... Święta zorganizować w innym terminie, tak? To przecież to nie trzeba świętować zmartwychwstania Pana Jezusa, jeżeli ktoś jest niewierzący. My je bardzo przeżyjemy, bo ja już nie umiem się doczekać na Triduum Paschalne, na te wszystkie obrzędy Wielkiego Piątku, zwłaszcza Wielkiej Soboty, potem jest Rezurekcja. I to jest coś fantastycznego i jeszcze też jedna rzecz, bo wiem, że dzwonię akurat do Trójki, która akurat ma teraz taki status jak inny. Nie wszyscy katolicy są wyborcami PiSu, tylko to chciałem podkreślić, bo czasami się o tym też zapomina. Dziękuję bardzo. Pan Marek napisał, dziękuję, pozdrawiam. Prawda jest taka, że jak się dobrze poszuka, to większość produktów można kupić w atrakcyjnych cenach. Dla przykładu masło w popularnym dyskoncie regularnie jest przeceniane. Podobnie jajka także regularnie są przeceniane. 7 trójek na początku 22. Czy na święta zaszaleje z zakupami? Pani Łucjo, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Witam. No ja w przeciwieństwie do tego pana jestem ateistką i tak się zastanawiam, co właściwie jest istotą tych świąt. To są święta oparte na glinianych nogach. A może byśmy tak paszko obchodzili, tak? Pozdrawiam. Pozdrawiam pani Łucjo. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle polecam również naszą stronę internetową, tam sonda, a wyniki sondy przed godziną 13. Panie Jakubie, dzień dobry. Panie Jakubie, halo. Może pani Katarzyna. Pani Katarzyno, pan Jakub za chwilę. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Tak, ja w ramach szaleństw świątecznych pomogę w tym roku nie jednej rodzinie, a 3. Takie mam plany. Jedna z tych rodzin to Pogorzelcy i bardzo serdecznie zachęcam do tego typu szaleństw świątecznych. A skąd pomysł na taką pomoc? Co roku robię to. Najczęściej jednej rodzinie pomagam, a w tym roku chcę pomóc 3 osobom, 3 rodzinom potrzebującym. A jak dotrzeć do takiej rodziny, jak się dowiedzieć? Jest mnóstwo tego typu informacji. Jest obecnie na Facebooku jest mnóstwo grup, bo to są media społecznościowe, które mają tego typu informacje, ale też znajomi. W Warszawie jest na Bielanach dom samotnej matki, który potrzebuje właściwie wszystkiego. Także serdecznie zachęcam do tego typu spędzania świąt i pomocy. Pozdrawiam, dziękuję za pomysł. Pani Beata komentuje, napisała: kupuję jajka wiejskie. Miesiąc temu płaciłam 80 groszy za sztukę, teraz są już po złoty 50. Pani Grażyno, halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie odnośnie tych zbliżających się świąt wielkanocnych chciałam nadmienić, że święta to nie tylko czas, kiedy latamy tak po sklepach, kiedy szalejemy z zakupami. Również to jest, powinniśmy pamiętać, że jest czas, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał i to jest piękne. Pani Marzena powinniśmy napisała. Usiąść i spokojnie pomyśleć, zastanowić się. Po co świętujemy? Rozumiem. Pani Marzena napisała, nie zaszaleję na święta, bo już od dawna święta spędzamy na wycieczkach z kanapkami w plecaku. Mam dość stresu związanego z gotowaniem i zakupami. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym temu panu powiedzieć, który Amerykę odkrył, że nie wszyscy katolicy są zwolennikami PiS-u. To nie wszyscy katolicy są nawet zwolennikami papieża Franciszka. To prawda, też tak bywa, tak. To jedno. A drugie, ponieważ tam wiele osób się wypowiada, że chciałby komuś pomóc, ja chętnie pomogę tej pani ateistce, która nie wie, co świętujemy w te święta. I to tyle, dziękuję. Pan Krzysztof, dzień dobry, a ja będę odśnieżał podjazd w te święta. No ale jeżeli nie będzie śniegu, to będzie pan miał kłopot, panie Krzysztofie. Pan Sławomir, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Sławomir z Sandomierza. Ja mam zdanie troszeczkę inne. W zasadzie nie mam zdania ogólnego, tylko takie swoje prywatne i do swojego życia. Ja jestem człowiekiem niewierzącym. I dla mnie całe święta to a ja mówię jako taką koncepcję. I jest wszystko fajnie. I czy tam jest duże jedzenie, czy mało jedzenia, fajnie jak jest dużo. Skoro ludzi stać na kupowanie, to niech korzystają, jeżeli niechże kupują i korzystają, pana zdaniem. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobrego zakazu świąt. Mimo jako człowiek niewierzący tutaj słyszałem takie inteligentne uwagi. Myślę, że zastanawiać się i myśleć nad sobą można i bez świąt. I polecałbym wszystkim ludziom głęboko wierzących więcej zastanowienia, więcej rozsądku na co dzień, a mniej tego dymu i wszystkiego, co się wokół tego dzieje. Bo jakoś tak dziwnie wydaje mi się, że mamy takie wyjątkowe skłonności do takiego dniowego przeżywania, a potem wracamy do rzeczywistości. Wystarczy pojeździć po ulicach i zobaczyć, jak jesteśmy do siebie sympatyczni i kochający. I myślę, że tak będzie lepiej, co wcale nie zmienia faktu, że życzę wszystkim spokoju i rozsądku. Co na to pani Ewa? Witam. Pani Ewo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że w tym roku troszeczkę skromnie będzie z tymi świętami. I chociażby z tej uwagi, że jest taka akcja organizowana, nie idę ze święconką razem w związku z czarnym protestem i myślę, że część dziewczyn zostanie w domu. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech napisał dzień dobry, a wręcz przeciwnie. Ja nie kupię nic. Chleb upiekę, szynkę uwędzę, do tego domowe piwo pod piwek, jajka z kurnika. No i po świętach w sklepie kupiłbym to samo, tyle że z długą listą dodatków E. Po co się zatem truć? 7 trójek na początku 22. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Są też podstawy ekonomiczne do tego, by powiedzieć, że święta będą droższe. Bo będą droższe. Po pierwsze, zarabiamy więcej. Ostatni rok był rokiem wyraźnego, kilkuprocentowego wzrostu płac. Dwa, są pieniądze socjalne w rynku. 500+ i jakieś inne fundusze. Generalnie, jeśli chodzi o żywność, no pojawiły się czynniki, które spowodowały, że ta żywność zdrożała i to zdrożała o około 6%. Niektóre kategorie żywności zdrożały o 10-15%. Chodzi o niektóre rodzaje wędliny, chodzi o różnego rodzaju owoce, w tym owoce importowane, które święta się kupuje. Także jest kilka czynników, które powodują, że to będzie drożej i wcale bym nie narzekał z tego powodu, to znaczy, że żyje nam się lepiej, bo nie są to zjawiska takiej szarej bądź ciemnej inflacji, że nie ma, więc rośnie, tylko jest więcej, a w związku z tym to więcej generuje inne czynniki ekonomiczne, w tym między innymi ceny. Pani Agnieszka komentuje: z zakupami nigdy nie szaleję, nie lubię zakupów i już. Pojadę wyprowadzić psy w schronisku, zrobię zdjęcia psów do adopcji, a dla ludzi, którzy prowadzą schronisko, upiekę ciasto. Pani Magdaleno, witam, halo? Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że najważniejsze w świętach jest to, żebyśmy spędzili je razem z rodziną. I bardzo istotne jest to, żeby też podzielić się zakupami z całą tą rodziną i tak my też w tym roku robimy. A druga rzecz jest taka, jest mnóstwo ludzi bezdomnych, którzy naprawdę nie mają po pierwsze z kim spędzić te święta, a po drugie nie mają za co spędzić te święta, więc też proponuję, żeby podzielić się. Ja też właśnie to zrobię, robię zakupy, połowę tego, co na podstawie na swój stół przeznaczę dla osób bezdomnych i życzę wszystkim naprawdę wspaniałych, rodzinnych, wesołych świąt. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałbym, żeby to święto bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan było właśnie chrześcijańskie. Żeby to było święto, które jednoczy. Ja dzwonię z rejonu, w którym jest dużo wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dla nich jest to niezwykle ważne święto, szczególnie Wielki Piątek. W każdym razie pozdrawiam wszystkich chrześcijan i wesołych świąt. Pozdrawiam pana. 12.31. Moim gościem jest pan doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy inflację, która się oczywiście waha. W lutym 1,4%. Inflacja dla gospodarki jest korzystniejsza od deflacji, czyli spadku cen towarów, usług? No, jeżeli popatrzymy na okres, w którym mamy taką deflację, czyli teoretycznie mamy takie poczucie kurczenia się gospodarki i niemożliwości uplasowania części produktów na rynku, bo właśnie tym się objawia taka niechęć, czy to się objawia, czy jest następstwem takiej niechęci na przykład zakupu, więc sytuacja, w której zwiększamy chęć dokonywania zakupu, a przez to niestety popytowo na przykład ciągniemy inflację, no jest takim czynnikiem, który pokazuje, że w gospodarce jest lepiej, no ale skutki w postaci zwiększenia cen również odczuwamy. Czyli to jest zjawisko negatywne. Rozumiem, no tak, ale przed świętami to zjawisko normalne. Inflacja ma zwyczaj troszkę przyspieszać, bo wzmożone to zakupy... Jest naturalne, dlatego że jeżeli właśnie my ze swojej strony jakby dajemy sygnał corocznie taki, że w tym okresie wydajemy więcej pieniędzy, że mamy zainteresowanie konkretnymi produktami, bo tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, w tym okresie lokomotywy nie kupujemy jajko, więc to jajko oczywiście idzie w swojej cenie do góry. Ale jeżeli porównamy na przykład z okresem Bożego Narodzenia, to te święta wielkanocne są mniej okresem, w którym mniej wydajemy pieniędzy statystycznie na gospodarstwo domowe i na osobę, bo przede wszystkim nie ma największego obciążenia, jaki wynika ze świąt Bożego Narodzenia, czyli prezenty. W skali makro wiemy, że mamy inflację bardzo umiarkowaną według Głównego Urzędu Statystycznego. Poziom inflacji w lutym w tym roku zmalał o 0,2 punktu procentowego, licząc, tak, porównując rok do roku. Zwrócić uwagę, że mówimy o szerszym koszyku dóbr. Jeżeli rozważamy same święta, no to w tym momencie wybieramy tylko część tych dóbr, które są najbardziej popularne i najczęściej trafiają na stół i niestety one wtedy najbardziej bolą. Bardzo często jest też tak, że akurat my nie jesteśmy przyzwyczajeni przez cały rok do zakupu danych produktów i wówczas ten szok, który przeżywamy, mówiąc: oj, to ja nie wiedziałem, że to jest aż tyle, takie kosztowne, prawda? No i tak, bo to nie zazwyczaj... znaczy, że w całej gospodarce te ceny tak znacznie poszły, ale faktycznie tutaj te przytaczane badanie odnoszące się do koszyka dóbr, zakupów na święta może prowadzić o palpitację serca przynajmniej niektórych, którzy słabiej zarabiają. Pocieszające jest to, że to pewnie jest akcyjne i po świętach niektóre produkty stanieją, prawda? A wszystko po świętach staje się tańsze i zawsze po okresie takim właśnie, jak sobie przypomnimy, okres poprzednich świąt, kiedy kupujemy prezenty, a potem w styczniu widzimy te same produkty po innej cenie i część z nas próbuje się wycofać. Fajnie było, że można było się wycofać po cenach pierwotnych. To niestety jest tak, że właśnie ta akcyjność powoduje skumulowanie zarówno zainteresowania strony kupujących, no i wykorzystanie tej sytuacji przez stronę sprzedającą, co jest bardzo naturalne, a potem okazuje się, że wszystko jakby wraca do normy, w miarę normy, no jeżeli nie ma innych czynników istotnie zmieniających sytuację w gospodarce, czy jeżeli sobie założymy taką maksymę ekonomiczną ceteris paribus, czyli pozostałe bez zmian. Dlaczego w takim razie jedne produkty drożeją szybciej, a inne wolniej? Dlaczego niektóre tanieją? A to wszystko zależy od wielu czynników i była mowa o tym, na przykład co się stało z jajkami, z sytuacją na rynku jajek w zeszłym roku i Europa Zachodnia, która zaciągnęła jajka z rynku krajowego naszego z masłem i sytuacją na przykład polityki europejskiej wobec mleka i cukru. I cukru też tak samo. Więc jeżeli są obszary regulowane lub pojawiają się nadzwyczajne wydarzenia, które dezorganizują rynek, no to mamy tą sytuację. Dla pocieszenia można powiedzieć, że jeżeli pojawia się taka górka cenowa, to znaczy, że wielu na przykład producentów, którzy decydują się na przerzucenie swojej specjalizacji produkcyjnej, mogą zdecydować się na przykład ze względu na ceny dzisiejsze, wysokie, zacząć produkować jajka, zacząć produkować masło. Co czym będzie skutkowało w przyszłości? Że te ceny spadną, bo podaż się zwiększa, więc jakby ta sytuacja na rynku produktów rolnych jest naprawdę tak dynamiczna i jak mamy górkę w jakimś obszarze, za chwilę będziemy mieli dołek. Słyszeliśmy, i Państwo na pewno też pamiętacie, górki świńskie i dołki świńskie i tak dalej. Więc jakby to tylko pokazuje, że jeżeli ceny wzrosły, to oczywiście one zaciągną do tego obszaru zainteresowanych producentów. Pojawia się więcej producentów, więcej towarów, więc podaż wzrośnie. Podaż wzrośnie przy nawet takiej samej podaży albo popycie, przy tym samym popycie albo popycie, którego dynamika wzrostu będzie mniejsza niż podaż i mamy zmianę, obniżenie cen. Więc za chwilę będziemy mówić, że te ceny spadły. Czy historia ceny cukru czegoś uczy, czy polityka Unii wobec rynku cukru powinna być pouczająca? No, powinna być, ale w praktyce Zakładając, że historia czegokolwiek uczy, bo ja tej zależności nie widzę, no ale... No ja też nie widzę, znaczy ja widzę tylko jedną rzecz w takich organizacjach międzynarodowych, jak jest między innymi Unia Europejska, czy jakiś obszar rynków wspólnych, to są ogromne lobby, czyli grupy nacisku, które kształtują politykę w zależności od swoich własnych oczekiwań i nikt niczego się nie uczy, chodzi głównie o to, żeby uzyskać jakąś bardzo wysoką wartość, dodaną marżę, którą będzie można z rynku zebrać. Czyli podejrzewam, że pan jest zwolennikiem wolnego rynku, ale uparcie obserwuje pan, jak ten rynek wolny nie działa, tak? Jak degradowany. Znaczy mówienie o wolnym rynku same w sobie, albo jest rynek, albo wolny. Znaczy niech on będzie rynkiem, tak? Tak jak idziemy na bazar i widzimy, jak odbywają się negocjacje. Jak wpadnie jakaś siła nacisku większa, która zacznie ten ryneczek nasz lokalny degradować ze względu na to, że zechce coś uzyskać naciskiem, siłą lub państwo w jakiś sposób zaingeruje, no to zaczyna się na tym rynku robić nieprzyjemnie. I niestety tak jest. W Brukseli jest 50 tysięcy stale przebywających lobbystów, którzy kształtują prawo i siły nacisku. Lobby rolnicze i producentów rolnych jest bardzo istotne. Lobby farmaceutyczne, lobby producentów nawozów. To są bardzo istotni, oddziałujący na decyzje publiczne decydenci czy interesariusze. To powoduje degradację rynku takich normalnych warunkach. Czyli my mamy tego jakby wyniki, koszty. Tak zwany rynek to po prostu historia. Narzekamy na ceny jaj. Kury twierdzą, że więcej nie mogą, bo są granice. Nie można produkować jaj więcej? Nie, no zawsze można zmusić kury na przykład do większej produkcji albo próbować negocjować z kurami, no bo nikt tak naprawdę jeszcze nie usiadł do negocjacji. To, że kury odmawiają większej produkcji jaj, to może to jest kwestia mniejszej, znaczy lepszej argumentacji po naszej stronie, która może... Ale wie pan, jak to jest w rozmowie i dyskusji... zachęcające. No właśnie, bo tam już zawiązały... Jakieś programy socjalne dla kur, prawda, które by spowodowały, że kura na przykład chętniej by usiadła na grzędzie. To są bardzo trudne negocjacje, bo tam powstał oczywiście już silny związek zawodowy. Kury negocjują, domagają się dodatkowych apanaży, programów socjalnych i tak dalej. Nie mówiąc o urodzie kogutów. No to, to może być główną przyczyną, że jednak ten samiec może staje się coraz słabszy, mniej wydolny, zanieczyszczenie środowiska, to na to też trzeba szeroko patrzeć i nie dziwię się kurom. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, jest moim gościem. Ja dziękuję, spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Dziś pytanie, czy na święta zaszaleje z zakupami. Ladies and gentlemen. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Pan Aleksander napisał, pewnie wielu zaszaleje. Posiedzą, pojedzą, kredyt na święta wezmą, potem połowę z zakupów wyrzucą. A ja w tym roku ulepię śnieżnego zająca. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Marek piszący polemizuje, panie Kubo, wraz z brakiem socjalizmu zmniejsza się cena, a nie zyskuje klienta, a to z powodu spadku jakości produktów. To jest ogromna różnica. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panu witam. Chcę pozdrowić słuchaczy trójki i tych, którzy poszczą, głodują i tych, którzy popuszczają pasa. Mhm. Jeśli chodzi o wzrost cen, w perspektywie tygodnia, dwóch, trzech, rzeczywiście różne czynniki mają na to wpływ, te, o których była mowa w programie, ale w perspektywie roku, dwóch, trzech lat, to już liczy się tylko jeden czynnik i to jest prawdziwa przyczyna wzrostu cen, to jest wzrost podaży pieniądza. A proces produkcji pieniądza i wzrost podaży pieniądza jest od ponad 100 lat w skali świata, jest zjawiskiem głęboko patologicznym. Jest to patologiczna więź, interes publiczny i prywatny jest spleciony. Jest to zjawisko, które odbywa się z dużą szkodą dla zwykłych, uczciwych ludzi. Co więcej, to zjawisko współcześnie również pięknie pielęgnujemy. Pani Ada napisała, ja to widzę tak, za dużo kupujemy, dużo wyrzucamy. Tak samo jak ludzie mówiący o dietach, że drogie. Odkąd jestem na diecie, nie wyrzucam jedzenia. Wolę pomóc potrzebującym, jak pani, która dzwoniła, która mówiła o pomocy rodzinom potrzebującym. Pani Małgorzato, witam, halo? Witam. Dzień dobry. No, cieszę się, że dodzwoniłam się, aczkolwiek usiłowałam wczoraj, kiedy była rozmowa o emerytach, tak. Ale chciałam zadać słuchaczom i panu pytanie. Jak urządzić święta za emeryturę 1300, wiedząc, że zaraz w kwietniu na początku będą do płacenia rachunki? Może ktoś jest, że tak powiem, w stanie podpowiedzieć, jak to zrobić. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pan Krzysztof komentuje, pan ekspert właśnie potwierdził, że w Unii rządzą lobbyści, a nie przedstawiciele wybrani przez społeczeństwa. Powinniśmy zatem martwić, zastanowić się nad demokracją w samej Unii. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja myślę, że można by było zastanowić się nad taką sytuacją, gdybyśmy sobie kupili kurę, to uważam, że wliczając na wkład własny oraz pracę własną, powinna się ona zwrócić po dwóch kopach jajek, taka kura. Tak pan to obliczył, tak? Tak, mniej więcej z góry. A swoją drogą, nie orientuje się pan, ile kosztuje teraz kura? No ja myślę, że około 30 zł, 35. No pewnie zaraz tę informację zweryfikują słuchacze, ale zakładam, że to prawdziwa informacja. No to rzeczywiście się opłaca ta produkcja domowa, prawda? No być może i tak, warto może by to było przemyśleć. Druga sprawa jest taka, że panie Kubo, jeżeli byśmy przez 8 ostatnich lat mieli do czynienia z taką sytuacją, że rząd przyznaje sobie nagrody, a równocześnie rosną ceny, to myślę, że oburzenie obecnie rządzących, a wtedy opozycji byłoby po prostu przeogromne. To tyle, dziękuję. Za kwadrans, godzina 13. Marcin Bogucki, socjolog. Od dawien dawna w kulturze mamy taki nieformalny może troszkę podział na codzienność i dni świąteczne. Zawsze przy okazji przechodzenia z codzienności do okresu świętowania następowało jakieś takie mocne pobudzenie osób zaangażowanych w to świętowanie w szczególny sposób, żeby podkreślić charakter obchodzonego święta. W dzisiejszych czasach objawia się to w ten sposób, że właśnie staramy się zadbać o to, żeby śniadanie było odświętne, bardziej wykwintne, bardziej w jakiś sposób bogate i też, żeby cały dzień bardzo wyraźnie odróżniał się od dnia codziennego. Stąd też prawdopodobnie mamy taki, no może nie tyle atawizm, co drukowany jakiś element zachowania, że święta faktycznie są szczególnym okresem, który należy w jakiś sposób uhonorować. No a dzisiaj robimy to w ten sposób, że robimy większe zakupy, kupujemy droższe rzeczy, rzeczy, których się na co dzień nie spożywa, nie używa. No i stąd mamy właśnie wzrost konsumpcji. Przypomnę pytanie, czy na święta zaszaleje z zakupami. 7 trójek na początku 22. Pan Sebastian jeszcze, witam pana, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. No my w tym roku z żoną uzgodniliśmy razem, że święta będą bardzo skromne, ponieważ szykujemy się do remontu pokoju dla naszego synka. No niestety też to wypada na koniec miesiąca. No ale jak co roku razem z żoną Magdaleną, którą serdecznie pozdrawiam, wejdziemy na górę Ślęże, gdzie zjemy sobie jajko, wypijemy łyk barszczu. Mam nadzieję, że pogoda na to pomoże, wspomoże, bo niestety widać, że nie będzie zbyt ładnie na święta. Ten barszcz, domyślam się, w termosie, tak? W termosie, tak. I tutaj jeszcze taka ode mnie drobna sugestia a propos ateistów, którzy dzwonili, wypowiadali się. Należy pamiętać o tym, że te święta tak naprawdę są świętami pogańskimi. I dopiero chrześcijaństwo je przejęło. I te osoby, które nie potrafią znaleźć sensu w tych świętach, niech po prostu celebrują, tak jak nasi przodkowie poganie, narodzenie nowego życia i początek roku, bo właśnie święta Wielkiej Nocy pierwotnie nazywały się właśnie Święta Wielkiej Nocy, ponieważ w tym dniu kończył się stary rok i zaczynał nowy wraz z rozpoczęciem wiosny. Pan Marek, pozdrawiam, dziękuję. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie zaszaleję z zakupami w roku z dwóch powodów. Pierwszy to, że nie mam szaleńczej ilości gotówki, a nie ma takiej potrzeby, bo to są 3 dni, ja zrobię zakupy na 3 dni. No i przede wszystkim jadę do teściów na święta, więc oni będą musieli bardziej zaszaleć. Ale z tego co słyszę, to martwi mnie, że to są święta, które są związane z rodziną. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ateistami, katolikami, czy tak chrześcijanami jakiegokolwiek innego obrządku. A tutaj się wdziera polityka. Słyszę, jak ktoś tam protestuje, nie protestuje. Ludzie, spotkajmy się, podzielmy tym jajeczkiem, bo taka jest tradycja, niezależnie od tego, czy wierzymy coś, czy nie wierzymy. Tak będzie przyjemnie dla nas wszystkich, prawda? Prawda. Ciekawe by zdanie ktoś napisał. Kupcy będą płakać, gdy świat dojdzie do wniosku, że religia nie jest mu potrzebna. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Witam pana. Ja oczywiście nie zaszaleję. Kupimy tyle, ile potrzebujemy, tyle, ile zjemy, ale ja jeszcze z innej perspektywy chciałem spojrzeć na ten problem. Z perspektywy kierowcy śmieciarki. To, co znajdujemy po świętach w śmieciach, to ludzkie pojęcie przechodzi. Całe szynki, całe majonezy, dziesiątki jaj, i wiele, wiele innych rzeczy. Tyle jedzenia wyrzuca się po prostu? Nie otworzonych, nie po prostu wyrzuconych. Całe tak jak kupione, tak wyrzucone. Szkoda, że ludzie nie wpadają na pomoc, na pomysł, żeby to jedzenie komuś przekazać. No niestety nie. A jeszcze taką jedną myśl. Dużo dodają tego jedzenia z tych banków żywności i konserwy są takie oznakowane. I bardzo dużo tych konserw też znajdujemy. Po prostu wyrzuconego jedzenia z banku żywności. Niesamowite. Pan Sławomir jeszcze na koniec. Panie Sławomirze, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę pana, ja to mam w ogóle straszne pytanie. Dlaczego my dyskutujemy o zakupach? Przecież to jest święto zmartwychwstania, a nie święto jedzenia. Opanujmy się. Uczcijmy to święto modląc się, a nie opychając. Siedem trójek na początku 22. Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. U mnie zakupy robi żona lub ewentualnie ja, jeśli mam na kartce napisane, co mam kupić. Stół się nie ugina, bo jest żelazny. Po to, żeby się nie uginał pod potrawami. I udaje nam się od jakiegoś czasu zjadać wszystko, co kupujemy, nawet jeżeli to jest niedobre. A w świętach podobnie. No, przyjeżdża zawsze trochę rodziny i oni zjadają to, co nam już jest ponad nasz stan. A nie, przepraszam, zawsze dojadamy jeszcze coś po świętach. Także nic się nie marnuje, ale staramy się kupować jak najmniej i to się da, okazuje się. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. I raz jeszcze pan Paweł Wyrzykowski, analityk rynków rolnych w banku BGŻ BNP Paribas. Witam pana również. Witam ponownie. Oto sonda nasza, czy na święta zaszaleje z zakupami. Tylko 8% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 92% deklaruje, że nie. Pan Paweł Wyrzykowski, z dobrych wiadomości cena surowego mięsa bez zmian, ale już ceny wyrobów wędliniarskich w górę. Tak, właśnie jeżeli w przypadku wieprzowiny i w przypadku surowego mięsa wieprzowego rzeczywiście ceny są nawet o kilka procent niższe niż to miało miejsce przed rokiem, ale za wędliny zapłacimy nieco więcej za produkty gotowe, więc tutaj polecamy przygotowywanie takich produktów już we własnym zakresie, wtedy one prawdopodobnie będą nieco tańsze niż to miało miejsce przed rokiem. Można mieć duże pretensje do nielotów, bo nie dość, że jajka kosztują tyle, ile kosztują, to jeszcze ceny drobiu poszybowały w górę. Tak, drób podrożał bardziej niż wieprzowina i to jest też związane z tym, że w 2017 roku w tych miesiącach wiosennych rzeczywiście ceny drobiu były wyjątkowo niskie, więc tutaj to jest taki efekt trochę niskiej bazy. Doktor Bartoszewicz, przygotowanie całych świąt według badań na zlecenie firmy Provident pochłonie średnio w Polsce 526 zł. O 126 zł więcej aniżeli rok temu. Ciekawe, że takie badanie zleca firma pożyczkowa, która pewnie liczy na to, że niektórzy dojdą do wniosku, że brakuje, bo zawsze brakuje, i że trzeba pożyczyć na święta pieniądze, prawda? No i to jest właśnie fajne badanie, które pokazuje zderzenie z tym badaniem, które pan redaktor prezentował, że Polacy dzwoniący oczywiście do radia zasugerowali, że nie będą szaleć na święta, czyli zażartowali. To słuchacze trójki, oni są wyjątkowi. Tak, słuchacze trójki są wyjątkowi, zażartowali, żeby tam było wesoło przed świętami, że nie będą szaleć. Aha. Niestety będziemy szaleć, bo to są święta. Dwa razy w roku szalejemy nadzwyczaj wyraźnie. I zarówno Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. Tak jak wspominałem, Wielkanoc jest tym świętem, które mniej szalejemy. I oczywiście wszyscy wykorzystują tą sytuację, a przede wszystkim coś, czego nie rozumiem, nie akceptuję, czyli cały system pożyczkowy tych krótkich, tak zwanych pożyczek, szybkich pożyczek. Cieszę się, że pan o tym... patologii, która została zbudowana i niestety naciąga całe społeczeństwo na to. I ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, a warto było, panie rektorze, kiedyś na temat porozmawiać. Oj. Dlaczego w Polsce się daje prawo reklamowania tego typu produktów. Ale to od razu, panie doktorze, się umówmy. Ja tylko będę się ostrzeliwał i powiem, że chyba 2-3 audycje na temat rynku firm pożyczkowych robiłem, przygotowywałem. Dodajmy, że chyba nie ma droższych na rynku niż produktów te... finansowych, tak dokładnie. Jest, niż te z firm pożyczkowych. Właśnie, i wykorzystują tak zwane to chwilówki. Dokładnie, te chwilówki tutaj przestrzegam. Oczywiście to jest tylko taka emocjonalna przestroga, bo ludzie z różnych przyczyn i często naprawdę stawiają zatrudniani pod tak z przyzłową ścianą, no podejmują tego typu działania. To są często ofiary wykluczenia z rynku bankowego. Dokładnie, dokładnie, więc ale jeżeli mamy robić te święta, to róbmy na takim poziomie, na którym nas stać. Bardzo mi się podobały niektóre wypowiedzi słuchaczy, którzy zwracają uwagę, że to święta mają samą wartość w sobie, niekoniecznie to, co położymy na stole, ani w jaki sposób zaspokoimy swoją rodzinę. Co do zasady, i tak wszyscy nie będą zadowoleni. To nie jest tak, że każdy z nas jest w stanie zaspokoić potrzeby całej naszej rodziny. Spotkajmy się, bądźmy ze sobą, może troszeczkę mniej zjemy, dzięki temu troszeczkę będziemy lżejsi na wiosnę, co oczywiście i tak się objawi pozytywną oceną na wakacje, bo i tak przed wakacjami większość z nas rusza do zrzucania kilogramów. To może nie dodajmy sobie tego wszystkiego, co jest zbędne i za chwilę będziemy zrzucać, a na pewno nie dodajmy sobie zobowiązania, które będziemy płacić przez następne miesiące. Warto zwrócić uwagę przy okazji, przypomnijmy na tajemnicze RRSO, to jest roczna realna stopa oprocentowania, to jest koszt naszej pożyczki, czasami jest po prostu szaleńczy. Bardzo dziękuję panom za spotkanie, za rozmowę. Dr Artur Bartoszewicz, SGH, wcześniej dziękuję. Pan Paweł Wyżykowski z banku BGŻ BNP Paribas. 6 minut pozostało do 13. My usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa.